ทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระระดับพระปฏิบัติระดับสูงคือหลวงพ่อศรีอ่องชัยสิริวัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อครั้งที่ท่านอาพาธแล้วก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์แขวงพญาไทเขตดุสิตกรุงเทพมหานครท่านได้เผชิญกับวิญญาณในห้องที่ท่านพักรักษาตัวซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อศรีอ่องได้บันทึกเรียบเรียงไว้ขออนุญาตนำข้อความซึ่งท่านได้บันทึกไว้บางส่วนมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นวนิยายแต่เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นทั้งนี้เกิดจากความทุกข์และความรู้สึกไม่สบายใจของคนที่ดับจิตไปแล้วเพราะเหตุทุกข์นั้นครอบงำก็โดยเหตุที่ดับจิตในขณะที่ทุกข์ครอบงำนี้เองก็ทำให้คนตกอยู่ในสัมภเวสีเป็นเปรตพูดข้องติดอยู่ในโภคสมบัติแม้ว่าจะดับจิตไปแล้วก็ตามจิตก็ยังไม่มีความเป็นสุขผีก็เลยเกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้เพราะไปหลงยึดมั่นในสิ่งที่อยู่นอกตัวเมื่อดับจิตวิญญาณก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นไม่ยอมละมีความหวงแหนยึดว่ายังเป็นของตัวอยู่ใครเขาใช้ก็หวงแหนไม่ยอมให้ใครใช้เรื่องมีอยู่ว่าวันที่20 กันยายน 2518อาตมาได้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงแขวงพญาไทเขตดุสิตกรุงเทพโดยนายแพทย์เชิดทวนวนิกเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์นำไปฝากนายแพทย์จำลองมุ่งการดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์และนางพยาบาลเป็นอย่างดีการขบฉันก็อยู่ในขั้นสะดวกหลังจากการผ่าตัดผ่านไปแล้ว3ครั้งเมื่อไปอยู่ใหม่ๆเขาจัดห้องให้อยู่ในห้องที่ตึกผ่าตัดชั้น2อยู่ห้องนี้มานานเกือบ2เดือนต่อมามีเด็กซึ่งเป็นบุตรของนายแพทย์มาผ่าตัดไส้ติ่งก็ขอให้อาตมาย้ายห้องไปอยู่ห้องถัดไปก็ย้ายให้ห้องที่หลวงพ่อศรีอ่องย้ายไปอยู่ใหม่นี่แหละคือห้องที่วิญญาณสัมภเวสีวนเวียนอยู่ไม่ยอมออกไปไหนแล้วก็วิญญาณนี้เคยปรากฏให้ประจักษ์กันมาแล้วแล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วไปสำหรับแพทย์พยาบาลซึ่งประจำอยู่ณตึกนี้แล้วก็คงด้วยเหตุนี้นายแพทย์ซึ่งเป็นบิดาของบุตรซึ่งผ่าตัดไส้ติ่งก็ไม่กล้าให้บุตรนอนพักรักษาตัวในห้องดังกล่าวเพราะว่าผีดุที่ว่านี่ก็เลยขอย้ายหลวงพ่อศรีอ่องไปอยู่แทนโดยที่ไม่ได้เล่าความเป็นมาให้ท่านรู้เลยเมื่อหลวงพ่อศรีอ่องย้ายเข้าไปอยู่ในห้องนี้แล้วท่านก็อยู่เป็นปกติก็ไม่ได้พบเห็นหรือว่าสัมผัสความผิดปกติอันใดเพียงแต่พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเขาแสดงสีหน้าอาการแปลกๆตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่เพียงแค่ข้ามคืนนางพยาบาลแล้วก็เด็กรับใช้ก็เริ่มพากันซักถามหลวงพ่อด้วยประโยคคล้ายๆกันก็คือหลวงพ่ออยู่ห้องนี้ดีหรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกสบายดีไม่มีอะไรโยมหลวงพ่อท่านนอนพักได้สองสามคืนพวกนางพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลก็ดูมันจะวนเวียนกันมาถามท่านซ้ำๆซากๆว่าท่านอยู่สบายดีเหรอเมื่อท่านตอบไปว่าสบายดีก็ยังไม่วายถามซ้ำบ่อยๆจนหลวงพ่อรู้สึกรำคาญคืนแรกๆที่หลวงพ่อนอนพักรักษาตัวในห้องใหม่ท่านเห็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์คอนดิชันติดตั้งอยู่ด้วยแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้เพราะมันเย็นสบายพอสมควรต่อมาอากาศเริ่มร้อนท่านก็เลยเปิดแอร์ทันทีที่เครื่องแอร์ทำงานก็แสดงอาการผิดปกติทันทีเช่นอยู่ดีๆเครื่องก็แผ่เสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนแสบแก้หูแล้วก็สะเทือนไปทั้งห้องเหมือนกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งจะหลุดออกมาเสียได้หลวงพ่อก็เลยปิดแอร์เลิกใช้เพราะรำคาญเสียงผิดปกติที่ว่าเนี่ยขณะเดียวท่านก็คิดว่าเครื่องแอร์คงจะมีอะไรบกพร่องไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่นหลายคืนผ่านไปอย่างสงบจนกระทั่งคืนหนึ่งเวลานั้นหลวงพ่อท่านกำลังนอนหลับพักผ่อนเพียงรูปเดียวภายในห้องอันเงียบสงัดนั้นกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมารบกวนจนทำให้ท่านต้องลืมตาตื่นหลวงพ่อนอนฟังอยู่ครู่หนึ่งถึงแน่ใจว่าไม่ใช่เป็นเพราะโสตประสาทมันฝาดเฟื่อนไปอย่างแน่นอนเป็นเสียงสะอึกสะอื้นของใครคนหนึ่งกำลังร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากทางด้านปลายเท้าของท่านนั่นเองหลวงพ่อก็ชันตัวขึ้นมามองโดยใช้ศอกยันกับหมอนไว้ภายในห้องไม่ถึงกับมืดสนิทเนื่องจากเปิดไฟฟ้าในห้องน้ำเอาไว้แสงสว่างก็สาดออกมาทางประตูห้องน้ำพอเห็นได้ชัดเจนพอสมควรท่านก็มองเห็นตรงฝาด้านปลายเท้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยก้มหน้าสะอื้นไห้อยู่แม้ว่าความสว่างจะไม่จ้าแต่ว่าพอสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณ 27-28 ปีใส่เสื้อคลุมสีขาวเนื้อตัวดูบวมฉุๆยังไงไม่รู้หลวงพ่อก็ถามไปว่าใครอะผู้หญิงนั่งก้มหน้าไม่ตอบอะหลวงพ่อก็ถามย้ำอีกอ้าวเอ๊ะนี่โยมเข้ามาได้ยังไงอะมีธุระอะไรกับอาตมาเหรอผ ู้หญิงซึ่งปรากฏกายในยามวิกาลก็ยังก้มหน้าปิดปากเงียบเหมือนเดิมจะมีแต่เสียงสะอื้นกระซิกกระซิกดังแว่วมาให้ได้ยินครู่หนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้ามองตรงมาที่หลวงพ่อคราวนี้หลวงพ่อเห็นได้ชัดเลยเป็นใบหน้าที่ไม่เจริญตาเอาเสียเลยในตาสองข้างนี่ถลนบวมเป่งริมฝีปากอ้าเผยมีฟันยื่นหยนออกมาอย่างน่าเกลียดเธอยกมือพนมไหว้แล้วก็ชี้มือไปที่เครื่องปรับอากาศก่อนที่จะก้มหน้างุดลงไปเหมือนเดิมหลวงพ่อสีอ่องลุกขึ้นนั่งเต็มตัวคว้าจีวรมาห่มความรู้สึกสัมผัสบ่งบอกให้ท่านรับรู้ว่าผู้หญิงที่นั่งพนมมืออยู่เวลานี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่หลวงพ่อหลับตารวบรวมสมาธิแผ่เมตตาให้พอลืมตาขึ้นก็ยังเห็นหญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมท่านก็ถามถึงความประสงค์โยมจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรเอาเถอะจะช่วยได้ทุกอย่างไม่ต้องห่วงผู้หญิงไม่ตอบชี้มือไปที่เครื่องปรับอากาศอีกหลวงพ่อสีอ่องก็ยากจะคาดเดาได้ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกไปว่าเอาละหลวงพ่อจะช่วยก็แล้วกันพรุ่งนี้เช้าก่อนนะตอนนี้ขอโยมกลับไปก่อนนะให้เป็นสุขเป็นสุขเถอะพอหลวงพ่อสีอ่องพูดจบร่างของผู้หญิงซึ่งมาแสดงความทุกข์นั้นค่อยๆพร่าเลือนจางหายไปทีละน้อยจนกระทั่งไม่เหลือแม้แต่เงาให้เห็นภายในห้องเงียบสงัดเป็นความเงียบอันเย็นเยือกยังก็อยู่ในป่าชาร้างหลวงพ่อท่านตั้งสติรักษาอารมณ์ให้สงบเป็นปกติแล้วท่านก็ลงจากเตียงเดินไปที่ประตูลองบิดลูกบิดดูปรากฏว่าประตูปิดสนิทเมื่อประตูห้องยังปิดอยู่อย่างนี้ผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาได้ยังไงคราวนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าท่านเจอผีหลอกหรือว่าสัมภเวสีแน่นอนแล้วหลวงพ่อคลำหาสวิตช์ไฟฟ้าแล้วก็กดไฟสว่างมองไปรอบห้องก็ไม่เห็นใครมาแอบซ่อนซุกอยู่ตรงมุมไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าผีหรือว่าวิญญาณมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นโดยไม่ต้องสงสัยและคงเป็นวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่ณห้องแห่งนี้ไม่ยอมไปไหนหลวงพ่อสีอ่องก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะลองสอบถามดูให้รู้เรื่องว่ามีสาเหตุความเป็นมายังไงกันเวลานั้นใกล้สว่างแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปแปรงฟันล้างหน้าในห้องน้ำเมื่อออกมาแล้วก็ห่มครองจีวรให้เรียบร้อยจุดธูปเทียนไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้าจนจบตอนสายวันรุ่งขึ้นคุณวิสดาโชติช่วงนางพยาบาลหัวหน้าตึกมาเยี่ยมหลวงพ่อเอายามาจ่ายให้หลวงพ่อก็สอบถามคุณวิสดาว่าห้องที่ให้ท่านนอนรักษาตัวนั้นมีความเป็นมายังไงนางพยาบาลหัวหน้าตึกก็เล่าความจริงซึ่งปกปิดกันไว้แต่ว่าเล่าให้ท่านฟังบอกว่าเมื่อประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาแล้วมีพนักงานหญิงคนหนึ่งของโรงพยาบาลสงแห่งนี้ชื่อนางสาวลำดวนป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็นอนพักรักษาตัวในห้องนี้เป็นเวลานานทีเดียวนางลำดวนได้ซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดในห้องด้วยเงินส่วนตัวแต่เธอใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงแก่กรรมและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาใครก็ตามที่เข้ามาพักรักษาตัวในห้องนี้เกิดไปใช้เครื่องปรับอากาศเข้าก็ต้องเจอเรื่องร้ายๆทั้งนั้นเมื่อ6เดือนที่แล้วมีพระรูปหนึ่งจากนครสวรรค์อาพาธเดินทางเข้ามาพักรักษาตัวที่ห้องที่ว่าเนี่ยอันที่จริงอาการอาพาธของท่านก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่พอนอนได้คืนเดียวพระรูปดังกล่าวก็มรณภาพไปเฉยๆต่อจากนั้นก็มีผู้ป่วยเอาชีวิตมาทิ้งที่ห้องนี้อีกหลายคนโดยที่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รุนแรงถึงขั้นจะเสียชีวิตทุกรายไปท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เลยมีคำสั่งให้ปิดตายห้องนี้ไว ้เอาละสิครับถ้าวิญญาณนี่ร้ายกาจถึงขนาดนี้แล้วหลวงพ่อสีอ่องท่านจะแก้ไขประการใดเดี๋ยวพักสักครู่ครับ คุณวิสดาโชติช่วงหัวหน้าตึกได้บอกหลวงพ่อสีอ่องบอกว่าต่อมาเมื่อย้ายหลวงพ่อมาไว้ในห้องนี้หนูก็ไม่กล้าเล่าให้หลวงพ่อฟังเพราะว่าดูหลวงพ่อก็อยู่ได้ไม่เห็นกลัวแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างคนอื่นเลยก็เลยเงียบกันทั้งโรงพยาบาลเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณวิสดาหัวหน้าตึกเล่าเรื่องจบแล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าเล่าเหตุการณ์ที่ว่ามีผู้หญิงมานั่งอยู่ที่ในห้องท่านให้ฟังเธอก็นมัสการลากลับไปทำหน้าที่ต่อเมื่อหลวงพ่อรู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ท่านก็เรียกนายเพี้ยนนามสกุลดำคลองตันผู้ช่วยพยาบาลมาสอบถามอีกคนนายเพี้ยนก็เล่าเรื่องความเป็นมาในห้องผีสิงตรงกับคุณวิชดาหัวหน้าตึกเปิดเผยไว้ทุกอย่างนายเพี้ยนก็ยังพูดเล่นตลกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อสงสัยจะมีของวิเศษนะครับผีมันถึงไม่กล้าหลอกหลวงพ่อหลวงพ่อสีอ่องก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเมื่อคืนนี้ ว่าทำไมมันจะไม่กล้าหรอกวิญญาณนางสาวลำดวนมาปรากฏกายให้เห็นก็เล่าให้นายเพี้ยนฟังทั้งหมดเล่นเอานายเพี้ยนขนพองสยองกล้าวด้วยความหวาดกลัวแล้วหลวงพ่อไม่กลัวผีลำดวนล่ะครับความกลัวก็คือความตายกลัวเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นพระจากนครสวรรค์ที่ตายไปแล้วก็ดีหรือว่าคนอื่นที่ตายในห้องนี้ไม่ใช่เพราะผีหนูลำดวนแกล้งทำให้ตายท่านตายเพราะตกใจจนช็อกที่เห็นผีมาหาเป็นตัวเป็นตนทั้งนี้เกิดจากไม่สำรวมสติเขามาหาก็เพื่อขอให้เราช่วยสงเคราะห์แต่ว่าเกิดตกใจสุดขีดก็เลยช็อกตายหลวงพ่อมีสติที่จะต้องพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรถึงตกใจแปลกใจก็เล็กน้อยสามารถคุมสติได้เอาละเดี๋ยวเย็นนี้จะทำสังฆทานเครื่องปรับอากาศแล้วก็กรวดน้ำไปให้เขาพอค่ำลงหลวงพ่อสีอ่องก็เริ่มทำพิธีสังฆทานให้นางสาวลำดวนโดยเอาได้สายสินไปคล้องที่เครื่องปรับอากาศแล้วก็โยงลงมาข้างล่างวางม้วนสายสินบนจานที่วางไว้ที่หน้าพระบูชาจากนั้นหลวงพ่อก็จุดธูปเทียนน้อมรำลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ชุมนุมเทวดาประกาศอัญเชิญวิญญาณของนางสาวลำดวนเอหิภูตาวิญญาณังกล่าวซ้ำหลายหนแล้วท่านก็ทำจิตสู่สภาวะความว่างมานิมะมาอาคัจฉายะสิวังพรหมามานิมะมาอาคัจฉายนานจนได้กลิ่นสางแสดงว่าวิญญาณมารับรู้แล้วหลวงพ่อสีอ่องก็พูดดังๆบอกอ้าวหนูลำดวนนั่งลงหลวงพ่อจะสอนว่าตามทุกคำนะแล้วหลวงพ่อก็สอนให้ไหว้พระไตรสรณคม3ครั้งสอนให้อาราธนาศีล5จนจบเมื่อจบลงแล้วท่านก็ให้ศีล5ไปรักษาจากนั้นก็ได้สอนให้กล่าวคำถวายสังฆทานและคำถวายเครื่องปรับอากาศแล้วหลวงพ่อก็ให้พรกรวดน้ำให้เผาชื่อบังสุกุลให้จบแล้วก็สับพีครบถ้วนหลังจากทำพิธีถวายสังฆทานให้เป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อสีอ่องก็ลุกขึ้นไปเดินไปเปิดเครื่องปรับอากาศพอกดปุ่มให้เครื่องทำงานเสียงแผ่สนั่นก็ดังสะท้านขึ้นทันทีคลอเคล้าด้วยเสียงสะอื้นรำพันแล้วสรรพเสียงซึ่งบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานก็ค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วในที่สุดก็แผ่วหายไปเหลือแต่เพียงเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานตามปกติแทบจะไม่ได้ยินเสียงบรรยากาศภายในห้องก็เย็นเยือกถึงขนาดหนาวเหน็บไม่ผิดอะไรกับอากาศในหน้าหนาวหลวงพ่อสีอ่องสัมผัสรับรู้อุณหภูมิผิดธรรมดานี้จนร่างของท่านสั่นสะท้านเพราะความเย็นแล้วท่านก็รู้ว่าความหนาวเย็นเยือกอย่างนี้ไม่ใช่อำนาจของแอร์แต่เกิดจากอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณและพูดที่สิงสถิตอยู่ในห้องนี้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักความหนาวเย็นก็ค่อยๆปรับระดับกลับคืนมาสู่สภาพปกติแต่ก็ยังไม่หมดไปเลยทีเดียวหลวงพ่อท่านเล่าบอกว่ารู้สึกว่าเขายังไปไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการก่อนกำหนดที่เขาจะต้องอยู่ใช้กรรมให้หมดเสียก่อนแต่เขาคงเข้าใจต่อการแนะนำและการสอนให้กระทำดีคือไม่แสดงตัวให้ปรากฏเป็นที่หวาดกลัวของคนอื่นเพราะอาตมาสอนเขาว่าการจะอยู่ต่อไปหรือว่าไปปฏิสนธิในภพใดนั้นก็แล้วแต่จะเลือกทางเอาเองถ้าจะอยู่ต่อไปก็อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นและจะเป็นที่รำคาญเจ้าของสถานที่นับตั้งแต่นั้นมาเครื่องปรับอากาศก็ใช้ได้เป็นปกติไม่มีเสียงรบกวนอย่างแต่ก่อนเรื่องมันก็ลงเอยกันง่ายครับนั่นก็คือเรื่องที่หลวงพ่อสีอ่องชัยสิริวัดบรรพตสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ผู้คนทางภาคเหนือให้ความเคารพมากท่านเล่าให้ฟังครับถึงเรื่องของจิตวิญญาณ นางผ่องบ้านแกอยู่ใกล้ๆวัดดงลานครับแกฝันว่ามีเด็กผู้หญิงผมมาตัวเล็กๆมาหาแกที่บ้านมาถึงก็นั่งลงตรงหน้าแล้วก็ยกมือไหว้แกก็นึกว่าเอ๊ะเคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนหรือเปล่านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกไม่เคยเห็นก็ถามเด็กไปว่ามีอะไรมาหายายทำไมเด็กก็บอกว่าหนูหิวข้าวมากไม่ได้กินข้าวมานานแล้วยายผ่องมองดูก็เห็นว่าเด็กคงหิวข้าวมานานแล้วจริงๆค คงจะไม่มีอะไรจะกินอดๆอยากๆมานานหรือยังไงไม่รู้เพราะผอมเหลือเกินยายพองก็บอกว่าจะให้ข้าวกินเด็กก็พูดว่าหนูจะไม่ลืมบุญคุณยายเลยหนูหิวข้าวทุกวันหนูหิวมานานแล้วหนูอยู่ที่โคนต้นข่อยใหญ่หลังหมู่บ้านยายพองสะดุ้งตื่นตอนนั้นแล้วก็นึกทบทวนความฝันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็นึกสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเด็กคนนี้คงจะเป็นดวงวิญญาณสักดวงที่อดอยากมาขอส่วนบุญอยากจะให้ทำบุญไปให้คงจะอดอยากไม่มีอะไรกินจริงๆต้นข่อยใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ที่หลังหมู่บ้านเนี่ยอายุของต้นข่อยนานเป็นร้อยปีเพราะว่ายายพองนี่เกิดมาจำความได้ก็เห็นมันอยู่ก่อนแล้วต้นใหญ่มากจริงๆเลยตอนเช้ายายพองก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณเด็กผู้หญิงในฝันแล้วก็เล่าให้ใครต่อใครฟังหลายคนแต่ละคนก็พูดจะเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะมันแปลกดีพอตอนเย็นก็มีคนมาหายายพองที่บ้านตอนนั้นแกกำลังนั่งอยู่ที่ชานเรือนคนที่มาหาคือนางชิงมาหาแล้วก็มาเล่าว่าตัวเองก็เคยฝันเหมือนกันแบบเดียวกับที่นางพองฝันไม่มีผิดเลยเล่าว่าเด็กผู้หญิงผมมาตัวผอมๆลักษณะก็ตรงกันด้วยแล้วก็บอกนางชิงว่าอยู่ตรงต้นข่อยเหมือนกันแต่ว่านางชิงไม่ได้สนใจก็คิดว่าฝันไปเองกินมากฝันมากนะทีนี้พอรู้ว่านางพองฝันก็เลยมาคุยด้วยบอกว่าตัวเองรู้แล้วขนลุกไปหมดพรุ่งนี้ก็จะใส่บาตรให้วิญญาณเด็กด้วยนะนางพองก็บอกดีแล้วสงสารเด็กแต่แปลกใจว่าทำไมเด็กไม่ไปเกิดเสียทีคงจะตายนานแล้วนางชิงก็บอกว่าสงสัยวิญญาณจะสิงอยู่ที่ต้นข่อยใหญ่แหละวันรุ่งขึ้นนางพองใส่บาตรกรวดน้ำให้เด็กอีกนางชิงก็เหมือนกันเรื่องนี้รู้ถึงหลวงตาอ้วนนั่นอยู่ที่วัดดงลานท่านมาบิณฑบาตแล้วนางชิงก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็สนใจเรื่องนี้มากเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเด็กที่นางพองกับนางชิงฝันว่าผมมาเล็กๆผอมๆก็ทำให้ท่านนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านชื่อปูตายตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่ท่านจำความหลังนี้ได้ตอนนั้นเพราะว่าท่านก็ยังเด็กเหมือนกันเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกงูกัดตายที่ต้นข่อยใหญ่นั่นแหละพอรู้ว่าหลวงตาอ้วนเล่าอย่างนี้ก็ทำให้นางพองก็นึกออกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละจำได้แล้วหลวงตาอ้วนก็ไปสวดส่งดวงวิญญาณที่ต้นข่อยใหญ่เพื่อให้ดวงวิญญาณเด็กเนี่ยไปผุดไปเกิดนะแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าดวงวิญญาณติดอยู่กับต้นข่อยดวงวิญญาณนี้จะต้องห่วงอะไรสักอย่างแต่ห่วงอะไรนี่หลวงตาอ้วนไม่รู้เด็กก็ไม่บอกคืนนึงเด็กก็มาเข้าฝันนางพองอีกบอกว่าที่เป็นห่วงนี่คือห่วงแหวนทองวงเล็กๆที่หล่นเข้ามาในซอกต้นข่อยอยากจะให้นางพองนี่ช่วยหาให้เจอมันอยู่ทางด้านใต้ของต้นข่อยถ้าหาเจอแล้วขอให้เอาแหวนไปขายแล้วก็เอาเงินซื้อของทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยว่าอย่างนั้นนางผ่องก็เลยบอกหลวงตาอ้วนท่านก็นึกออกว่าที่เด็กหญิงปูตายไปวันนั้นน่ะก็เพราะว่าไปหาแหวนจนค่ำนะท่านก็ขอแรงชาวบ้านช่วยกันหาแหวนเพราะว่าเป็นแหวนทองเหลืองที่เด็กรักมากแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันนานมาแล้วถล่นเข้ามาในซอกต้นข่อยป่านนี้ต้นไม้ก็เติบโตเนื้อไม้หุ้มห่อมันไปเรียบร้อยหายังไงก็หาไม่เจอสมภารก็แนะนำว่าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรให้ทำเป็นซื้อขายแหวนกันเสียมีคนขายมีคนซื้อเสร็จแล้วเงินนั้นก็เอาไปซื้อของทำบุญอย่างที่วิญญาณเด็กต้องการนางผ่องก็นึกออกทันทีก็เลยทำเป็นว่าฉันซื้อแหวนวงนั้นเอาไว้แล้วแล้วก็ให้เงินวานนางชิงไปซื้อของทำบุญถวายพระเพื่อจะได้เป็นไปตามที่ดวงวิญญาณบอกก็ไปทำบุญกันที่ต้นข่อยใหญ่มีชาวบ้านเอาข้าวแกงไปถวายพระด้วยทุกคนก็กรวดน้ำให้กับดวงวิญญาณของเด็กหญิงปูหลังจากนั้นแล้ว3คืนนางผ่องก็ฝันเห็นเด็กมาบอกว่าจะไปเกิดแล้วหมดห่วงแล้วลาก่อนว่าอย่างนั้นนางผ่องน้ำตาไหลเลยสะดุ้งตื่นแล้วยังพบน้ำตาเปียกหน้าอยู่เลยมันซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูกใจหนึ่งก็สงสารวิญญาณดวงนั้นอีกใจก็ยินดีที่วิญญาณดวงนั้นหลุดพ้นไปผุดไปเกิดใหม่สักทีไปเกิดที่ไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ได้แต่ก็ขอให้มีความสุขอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ นางผ่องแกเล่าให้ฟังที่วัดดงลานเนี่ยท่านผู้ฟังมีเรื่องแปลกๆเกิดเรื่อยละมีอยู่คราวหนึ่งหน้าแล้งหมู่บ้านขาดน้ำกินน้ำใช้ในคลองไม่มีน้ำสักหยดเลยน้ำฝนที่ชาวบ้านเก็บเอาไว้กินก็มีเป็นบางบ้านบ่อที่ชาวบ้านขุดก็ไว้ก็น้ำก็ไม่พอแล้วก็อยู่ห่างไกลบางบ้านกว่าจะไปหาบมาได้แต่ละหาบกินเวลาเป็นชั่วโมงก็เลยตั้งใจจะขุดบ่อน้ำใหม่กันขึ้นทีนี้จะขุดบ่อก็ต้องดูว่ามีตาน้ำหรือเปล่ามีคนที่ดูรู้อยู่คนชื่อตาฟูคนเนี้ยดูแม่นว่าตรงไหนมีตาน้ำหรือว่าไม่มีบ่อที่ขุดกันขึ้นมาตาฟูก็ดูให้แทบทุกบ่อแล้วถามแกว่าแกดูยังไงแกไม่บอกใครอ่ะแกบอกมันเป็นวิชาที่ปู่แกถ่ายทอดให้แกทีนี้บ้านยายเอี้ยงที่ให้ที่ขุดบ่อเนี่ยที่ขุดเนี่ยเป็นบริเวณสวนหลังบ้านตาฟูมาดูว่าเหมาะนะชาวบ้านมาตักน้ำไปใช้ได้ก็เลยช่วยกันขุดด้วยความร่วมมือของพวกผู้ชายขุดลึกลงไปได้สักสองวาไปเจอเอาโครงกระดูกแบบเหมือนกับคนโบราณนะทั้งแข้งขาลำตัวยาวมากทำให้ต้องหยุดกันแค่นั้นเพราะว่าจะต้องจัดการกับโครงกระดูกซะก่อนเสร็จแล้วก็มีคนเกิดความลังเลว่ามักขุดเอาหลุมศพมาทำบ่อน้ำเนี่ยมันจะดีเหรอน้ำท่าได้มาเนี่ยจะกินลงหรือเปล่าไม่มีน้ำเหลืองเจือปนหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยก็มีการคิดว่าจะต้องเปลี่ยนที่ขุดบ่อเสียใหม่สำหรับโครงกระดูกไม่มีญาติเนี่ยเพราะมันนานแล้วไม่รู้ญาติใครๆมาฝังยังไงก็ไม่รู้กำนันก็บอกให้เอาไปวัดเลยก็เลยช่วยกันเอาไปวัดนิมนต์พระมาสวดศพไม่มีญาติแล้วก็เผาในเมนแต่แปลกจุดไฟไม่ติดลมก็พัดแรงท้องฟ้ามืดตื้อเหมือนฝนจะตกหมาวัดก็หอนยังเกรียวหมดพวกที่เผาโครงกระดูกก็พากันหยุดสมภารมาดูว่าจะทำไงกันมีกำนันอีกคนที่อยู่ข้างเมนก็ตกลงกันว่าอย่าเพิ่งเผาเลยเพราะเขาคงไม่ยอมให้เผามั้งตกกลางคืนมีผู้ชายตัวสูงใหญ่บดมยังมาเข้าฝันยายเอี้ยงบอกว่าอย่าเอากระดูกเขาไปเผาเนี่ยเขาไม่ให้เผาอ่ะเขาจะอยู่ของเขาอย่างนั้นเขาต้องการเฝ้าที่ดินของเขาทีนี้ผีมาเข้าฝันเนี่ยยายเอี้ยงถึงได้รู้ว่าโครงกระดูกนั้นเป็นเจ้าของที่เก่าแก่ตอนเช้าสมภารมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านยายเอี้ยงก็บอกให้ท่านรู้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องตามใจเจ้าของกระดูกเขาสิยายเอี้ยงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มาคิดดูว่าเอากระดูกไว้ในที่นี่มันไม่ดีเลยก่อนนั้นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่พอรู้แล้วในสวนมีกระดูกนี่มันจะสบายใจได้ไงยายเอี้ยงก็หาหรือใครต่อใครจะทำยังไงถึงจะเอากระดูกออกจากที่ดินไปได้ไม่มีใครกล้าแนะนำไม่กล้ากลัวไอ้ผีโบราณนี่จะเล่นงานก็ได้แต่สายหน้ามีสมภารเนี่ยแหละที่บอกว่าถ้าทำไม่ถูกต้องเขาคงไม่ว่าอะไรมั้งทำไม่ถูกต้องที่ท่านว่าก็คือสร้างสถูปเก็บกระดูกเขาให้ดีไว้ที่วัดยายเอี้ยงก็ตกลงจะทำอย่างนั้นแต่พอกลางคืนนี่ก็มาเข้าฝันยายเอี้ยงอีกมาชี้หน้ามาตะคอกบอกว่าอย่านะอย่ายุ่งกับกระดูกกูเป็นอันขาดนะไปเอามาฝังไว้ที่เก่าไม่งั้นกูเอามึงตายหมดบ้านเลยเท่านั้นนะยายเอี้ยงกลัวตัวสั่นเลยตอนเช้าให้คนไปเอากระดูกที่คาอยู่ในเมนกลับมาฝังที่เก่ากลบให้ดีแล้วแกก็จุดธูปบอกเล่าบอกว่าได้ทำตามแล้วพอตกค่ำยายเอี้ยงไม่สบายจับไข้หนาวสั่นข้าวปลาไม่กินและจะนอนลืมตาโพลงเนี่ยลูกหลานแปลกใจยายเอี้ยงเป็นอะไรเข้าไปสอบถามพอพูดเสียงคำรามบอกพวกมึงคงอยากตายกันใช่ไหมล่ะพวกมึงอยากตายกันหรือเปล่าลูกหลานก็ตกใจเพราะว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงยายเอี้ยงแต่เป็นเสียงผู้ชายน่ากลัวจนขนลุกก็พากันถามว่าเป็นใครอ่ะเสียงก็บอกกูจะเอาอีแกไปแล้วมันไม่เชื่อกูลูกหลานก็บอกเชื่อแล้วเชื่อแล้วเอากระดูกมาฝังแล้วเสียงก็บอกว่าฝังแล้วแต่มันไม่ทำตามมันเอาหัวกูหันผิดทางมันทำไม่เหมือนเก่ากูจะเอามันไปเท่านั้นเองลูกหลานยายเอี้ยงต้องช่วยกันสัญญาว่าจะทำให้เหมือนเก่าอย่าทำอะไรยายเอี้ยงเลยผีที่อยู่ในร่างยายเอี้ยงจะได้ออกไปยายเอี้ยงก็ได้สติลุกนั่งได้ตอนเช้าก็ให้ขุดทำสมัยวางโครงกระดูกให้ถูกต้องหันหัวไปทางทิศตะวันตกพอทำถูกต้องแล้วถึงสงบลงได้ยายเอี้ยงไปจุดธูปบูชาตั้งศาลเจ้าไว้ที่ตรงหลุมศพก็ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขดีไม่มีอะไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกท่านผู้ฟังบางคนนะเอาศพปู่ย่าตายายเนี่ยมาฝังไว้ในที่ในบ้านของตัวเนี่ยอายุสมัยของตัวไม่เป็นไรพอต่อไปแล้วเนี่ยลูกหลานมันไม่อยู่นะมันขายที่ขายทางไปไอ้ตรงนั้นมันเก็บบางทีก็รกร้างไม่มีใครสนใจต้นไม้ขึ้นอะไรมันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ฝังศพนะแล้วอยู่ๆ มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยครับไม่เหมาะหรอกครับถ้าไม่เอาไปไว้วัดก็ไปไว้สุสานที่ที่เขาไว้อย่าไปฝังไว้ในที่ดินแบบนี้เลยครับไม่ดีหรอก